Als ik groot ben, lieve moeder, hoef je 's morgens niet uit huis. Want dan ga ik voor jou werken en dan blijf je lekker thuis. Moeke, als ik sterk en groot ben, als ik heel veel geld verdien, wil ik het mooiste voor jou kopen en jou heel gelukkig zien. Als ik groot ben, lieve moeder, gaan we samen fijn op reis. Moeke, als ik eens een man ben, zijn jouw haren dan al grijs. Maar je mag je niet vermoeien, ik geef je een auto, zeg wat fijn. En dan bouw ik ons een huisje, waar we samen gelukkig zijn. Als ik groot ben, lieve moeder, en ik zoek mij dan een vrouw, wil ik alleen het meisje kiezen, dat het meeste lijkt op jou. Jouw gezicht, je lieve handen, en je ogen lief en trouw. Als ik zo eentje niet kan vinden, blijf ik het allerliefst bij jou. Als je groot bent, lieve jongen, stormt er zoveel op je aan. En er zijn wel sterker benen die van moeders af gaan staan. Maar ik heb jouw oudste brieven, dat ontneemt me toch niet één. Ga je nog zo ver, mijn jongen, ben ik toch nog niet alleen. Ook al komt er, als je groot bent, soms iets tussen jou en mij. En al loop je in verblinding, zelfs mijn deurtje dan voorbij. Het kan je moedertje niet deren, want ze kent haar jongen best. Die vliegt als een jonge vogel, toch terug weer naar het nest. Mijn gedachten zullen volgen, jou mijn jongen, jou alleen. Wat een moederhart kan raden, hoeft mijn lieveling niet één. Ik bid dat als je heel veel later moe gestreden bent, mijn kind, dat je dan twee trouwe ogen niet voor goed gesloten vindt.